وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح وقل نسمع أيهم توصلنا سمع كتكي تكذّزكوا يخرج الله العظيم بفضله أتواتوا الله متكوفوا كفضل زاكي أتواتوا الله متكوفوا كفضل زاكي من النار كواتوا كتوكا متوني أو كويتوا كتوكا متوني أجسادا من الفحم أتيتوا ميلي أتيتوا ميلي من الفحم ambayo imegeuka kuwa mkaa, imechomeka, tutorahu na itatupwa, tutorahu itatupwa, wapi, ala nahari, beti inafuata, tutorahu itatupwa hiyo, itawekwa, ala nahari, kwenye mto, filfirdausi, mto uliopo kwenye pepo ya firdausi, tahya bimaihi, miili hiyo, tahya, itahuyika, itapata uhai, itafufuka bimaihi kwa maji ya mto wa Firdaus. Tumeelewana vizuri hapo? Kahabi hamili saili, itakuwa miili hiyo katika hali ya kuingizwa kwenye mto na kupata uhai na kufufuka. Miili hiyo itakuwa kahabi ya, hamili saili ni kama vile punje iliyobebwa na maji ya mafuriko. Habi punje, punje hii inakusudiwa kama vile punje ya mahindi au punje ya mtama au kadha. Kahabi hamili saili, kama vile punje iliyobebwa na maji ya mafuriko. Hamili saili ni kilichobebwa na mafuriko. Hamili saili, kilichobebwa na mafuriko. Mafuriko yakipita kubeba vitu, na miongoni mwavyo huenda kabeba hindi au punje ya hindi kama imebebwa imeingizwa, alafu mafuriko huwa na tabia ya kutupa pembeni. Kahabi hamili saili, kama vile punje iliyobebwa na maji ya mafuriko. Idha jaa, pale yanapokuja mafuriko hayo, yatfahu, yakiwa yanamiminika kwa wingi, yakiwa yanamiminika kwa wingi paka yakawa yamefura na kuja juu. Maana yatfah maana yake yamtaliu, yanajaa, yanamiminika kwa wingi kiasi kwamba kaya yamefura. Hapa beti hii au beti mbili hizi, yukhrijullahu alazimu bifadlihi minan nari ajsadan, Allah atavitoa kwa fadhila zake kutoka katika moto viwiliwili vilivyoungua. Tutarahu, vitatupwa na kuwekwa, ala nahari al-firdaus, ala nahari fil-firdaus, kwenye mto wa firdaus, hivyo viwiliwili vya watu wa motoni. Tahya, ili vipatwe na uhai, bimaihi, kwa maji ya mto wa firdaus uliopo peponi. Hapa anakusudia nini? Beti hizi anakusudia kuzungumzia maalu mwisho wa ahalul kabairi, watu waliotenda madhambi makubwa. Min uswatil muwahidin, miongoni mwa watu maasi, watu aasi lakini ni watu wa tauhidi, ni muislamu, ni mtu wa tauhidi, mtu wa swala, Allah ndiye mola wake, Muhammad ndiye mtume wake, lakini kuna madhambi mengine alikuwa anayafanya mbali na ushirikina. Hana ushirikina, hakufa mushriki, kafa muislamu aswi, amekufa na imani yake ya la ilaha ila Allah Muhammadun Rasulullah, lakini ana madhambi yake mengine. Huyu alikuwa akila riba, kiongozi wa riba, alikuwa na masakos yake, au alikuwa mwizi, alikuwa mzinifu, alikuwa jambazi, ameua. Huyu madhambi makubwa haya, a'adhana Allahu minha. Sasa itikadi ya ahlu sunna wal jamaa kwamba yeyote atakayekufa ana madhambi, hakutubia taubatan nasuha, huyu huambiwa yupo tahta al-mashia, yuko chini ya matashi ya Allah, muda wa kuwa hakurudi kwa Allah na ushirikina. Allah huenda akamsamehe tu bure kabisa, akamwingiza peponi na alikuwa na madhambi yake. Au si hivyo, akaamua mwenyewe Allah, huyu nataka ni muadhibu, aingie kwenye jahannam, achomeke, aungue, atumikie adhabu yake kwa kadar ya muda aliyoutaka Allah. Kwa hiyo ameshachomeka huko, Allah ataka mwisho wake amuingize peponi. Ndio haya anayozungumzia Sheikh. Na Allah atawatoa kwa fadhila zake kutoka kwenye moto watu au miili au viwiliwili vilivyokushaungua vikawa mkaa, atavitoa, atavitupa kwenye mto wa uhai unaitwa Naharul Haya. Vipate uhai, vikishamaliza ndio awaingize peponi. Kwa kuwa walikufa na imani ya Kiislamu, japo walifanya madhambi yao mengine, hakai milele kwenye moto wa jahannamu Muislamu. Ndio akili ya Ahlus Sunna. Ndio haya anayozungumza Sheikh rahmatullahi alayhi. Na haya ameyatoa wapi? Ameyatoa katika hadithi. Hadithi ya Abu Sa'id Al-Khudri aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yadkhulu ahlul jannati al-jannata, watakapoingia watu wa peponi peponi, wa ahlun nari nara, na watu wa motoni wataingia motoni. Thumma yaqulu Allahu azza wa jalla, kisha atasema Allah mwenye izza na utukufu kuambia malaika, akhriju, watoweni au mtoweni yule ambaye, man kana fi qalbihi mithqalu dharratin mithqalu habatin min khardalin min iman, mtoweni motoni, mtoweni kwenye moto nyinyi malaika wangu, mja wangu ambaye amekufa na ana chembe ndogo mithili ya chembe ya khardali ya imani, ana imani ndogo mithili ya punji ya khardali, huyo mtoweni kwenye jahannam. Watatolewa, fayukhrajuna minha, watatolewa kwenye huo moto, kad suwaddu, wamepiga weusi jinsi walivyochomeka. Fayulqauna fi nahri alhayati, watawekwa kwenye mto wa uhai, nahru alhayati, mto wa uhai. Fayanbutuna, watamea, yani wataanza kuhuika, mguu unakaa sawa, kitu gani kinarudi mahala pake, kadha. Kama tambutu alhabatu fi janibi saili, kama ambavyo inamea punje pembizoni mwa maji ya mafuriko, ndivyo watakapotolewa hao. Na haya akatuambia Bwana Mtume, kama mlivyosikia hii hadithi iko kwenye Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri. Hawa ni watu wenye madhambi makubwa kinyume na ushirikina. Ama washirikina wao, wapiga ramli, watu wa mashetani, wanaabudu mashetani, hata kama wana majina ya Kiislamu. Aitwa Abdullah, lakini mtu wa mashetani. Kuna wale watu waganga wanapiga mangoma ya mashetani, wanakwenda kwenye mizimu, wanakwenda kuchinja mzimuni. Watu wa matambiko wanakwenda kugaragara kwenye matambiko na kulia na kuwaomba. Kuwaomba waje wa Allah. Au wanakwenda kwenye mizimu wanaomba miti. Au washirikina kwa ujumla wao, wachawi na wengineo, wote washirikina hawa. Wakifa hawajatubu juu ya madhambi yao haya, hawa hawatoki kwenye moto wa jahannam. Watakaa milele humo abadal abad, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa ni makafiri. Anasema walladhina kafaru, na wale waliokufuru wakamkufuru Allah na mtume wake, lahum naru jahannama, moto wa jahannam utakuwa ni wao, la yuqda alaihim, hawatomalizwa wakitupwa kwenye moto wa jahannam, hawatomalizwa kwa umauti, fayamutu, ili wakastarehe. Yani nini maana yake? Hawatomalizwa kwenye jahannam kwa umauti ili wastarehe. Kana kwamba unaambiwa maiti ukishamuua, basi kinachofuata hapo umemchoma, anaelewa nini? Kwa hiyo hata ingelikuwa kwamba ukishatupwa kwenye jahannam ukaungua ukaisha, basi jambo limekwisha. Allah anasema halitokuwa hilo. hawatomalizwa kwenye moto wa jahannam kwamba habari yao ikawa imekwisha, hawatomalizwa. Wala yuhaffafu anhum min adhabiha, wala hawatohafifishiwa adhabu ya jahannam, adhabu haihafifishwi na wao hawamalizwi. Kadhalika najzi kulla kafur, hivyo ndivyo tutakavyomlipa kila mpingaji kafiri anaendelea kwenye ukafiri wake. Wahum yastarikhuna fiha, na wao hawashirikina makafiri wakiwa kwenye moto wa jahannam, watapiga mayowe na makelele wakiomba, watasema rabbana, ewe mola wetu, akhrijna, tutowe humu, na'mal saliha ghaira alladhi kunna na'mal, ili tukatende mazuri yasiyo kuwa tuliyoyatenda. Manake watakuwa wamekiri juu ya makosa yao waliyofanya, na wakawa wameshaelewa kwamba Allah ni muadilifu. Allah atawaambia awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara, hatukukupeni umri, hatukukupeni muda na umri mrefu tu ambao huenda angelitanabahi mwenye kutanabahi na angekumbuka mwenye kukumbuka, akawaidhika aliyetaka kuwaidhika. Hatujakupeni muda huo. Wajaakumun nadhir, na walikujieni waonyaji. Fadhuku, endeleeni kuonja adhabu ya jahannam. Famali dhalimina min nasir, washirikina hawatopata wa kuwanusuru kutokamana na adhabu za Allah, watabaki milele. A'adhana Allahu minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Wa inna rasulallahi lil khalqi shafi'u, na hakika mtume wa Allah ni muombezi wa walimwengu. Lil khalqi shafi'u, kwa walimwengu shafi'u, ni muombezi. Wa qul fi adhabi alqabri haqqun muwaddahu, nasema au amini au sadikisha au itakidi, fi adhabi alqabri, kuhusiana na adhabu za kaburini, kwamba ni haqqun muwaddahu, ni haki iliyowekwa wazi kabisa. Adhabu za makaburini zipo na ni haki, imetajwa kwenye kitabu, imetajwa kwenye sunna. Sema hivyo. Kwa nini? Kuna watu wanakataa hakuna adhabu za makaburi. Kuna watu wanakataa uombezi, kwamba hakuna masala ya uombezi, kuombewa mtu hakuna kuombewa, kila mmoja na amali zake. Katika hao natakidi hivi ni maibadhi. Tuzungumza maibadhi kwa kuwa ni watu tuko nao kwenye zama zetu hizi, kwenye maeneo yetu. Tuzungumzie zile akida zao. Hakuna uombezi. Sisi tuseme uombezi upo. Watu wataombewa siku ya kiyama. Hakuna adhabu za kaburi. Adhabu za kaburini zipo. Na hadithi zimebainisha kwa uwazi kabisa. Ile hadithi kwenye Bukhari na Muslim, Mtume SAW anapita kwenye maeneo ya Madina, akakutana na makaburi mawili. Akawaambia maswahaba, wenye makaburi haya mawili hapa wanaadhibiwa. Hapa wanaadhibiwa. Kasema innahuma la yu'adhaban, wawili hawa wanaadhibiwa. Wama yu'adhabani fi kabir, wala hawaadhibiwi kwa jambo kubwa ambalo limewashinda kuachana nalo. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima, mmoja wa hawa wawili kazi yake alikuwa akitembea na maneno ya ufitinishi. Anabeba maneno ya huyu, anapeleka kwa yule, anachukua yule, analeta kwa huyu, lengo lake ni kuharibu. Aharibu maalaka iliyopo baina ya huyu na huyu. Wasipatane. Anaharibu mahusiano ya watu, mku, yani mke na mumewe, mume na mkewe, mtoto na baba yake, baba na mwanawe, kaka na ndugu yake, mwalimu na mwanafunzi wake, rafiki na rafiki yake. Ni mtu wa ushaya, maneno ya kubeba maneno, ahamishahamisha huyu na mamu. Mara nyingi wanasema na mamu, mara nyingi ukimchunguza na nasabu yake, basi utakuta ni mtoto ambaye anatuhumiwa mama yake mwenye tabia hii. Kwa kuwa Allah amesema, nasemaje ile aya, la tuti'u kulla halafin mahin hamazin mashain binamim manna'in lilkhairi mu'tadin athim la tuti' kulla halafin mahin hammazin mashain binamim manna'in lilkhairi mu'tadin. Mtoto wa zinaa kwa ukichunguza watu wenye tabia hii mara nyingi na watoto ambao hutuhumiwa mzazi wake. Kwa sio tabia ya mtoto muungwana au mtu muungwana. Uchochezi. Huyu mmoja anaadhibiwa kwa kosa hilo. Maanake si kosa dogo. Ikiwa adhabu yake inaanza kwenye kaburi. Na ama huyu mwingine, fakana la yastatiru min albauli. Hakuwa akijitakasa na kujichunga kutokamana na cheche za haja ndogo. Mwelewa vizuri hapa jamani. Tendo kwamba umekwenda sehemu umetoa zipu yako, umetoa mdude wako, wakunguta kunguta waingiza kwenye jinzi. Hata kama huswali, si hatumzungumzia ni swali hapa. Tuzungumzia ile tendo kwamba hii haifai. Sababu kuna mwingine anaona hii jinzi yangu ya kutembelea. Cheche zimekuingia haram. Wasambali kwamba huswali ni jambo jingine sasa. Jichungi na cheche zako. Cheche zisikurudie kwenye nguo wala zisikurudie kwenye mwili wako. Adhabu za kaburi nyingi zinatokamana na mazingira haya kama walivyosema ahlul ilm. Kwa hiyo hadithi imethibitisha kwamba kaburini kuna nini? Kuna adhabu. Usiwe kama wale ambao wanakataa jambo hilo. Na kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni muombezi atakwenda kuombea watu. Hapa amesema wa anna rasulullah lil khalqi. Hapa anaashiria mwenye utenzi wake huu Ibn Abi Daud ash-shafa'atu al-uzma, maombezi makuu. Maombezi makuu ni yale ambayo hakuna nabii yeyote atakayeweza kumuomba Allah ila Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manake ni maombezi ya kuombea watu wa kiyama wote. Wanaitwa ahlul mahshar. Watu wa ule mkusanyiko wa kiyama. Kipindi ambacho jua limeletwa karibu, dhiki. Watu watakwenda kwa Adam. Yeye Adam baba yetu, katuombee kwa Allah aje tuhukumu. Tuondokane na adha hii. Adam atatoa udhuru alayhi salam baba yetu. Natasema nafsi yangu, nafsi yangu ba, nafsi yangu. Mola wangu leo ameghadhibika ghadhabu ambayo hajawahi kughadhibika. Na hata ghadhibika mfano wa ghadhabu hii baada ya leo. Nafsi yangu, nafsi yangu. Mimi na makosa yangu mwenyewe. Endeni kwa fulani, watakwenda kwa Nuh, watakwenda kwa Ibrahim, watakwenda kwa Musa, watakwenda kwa Isa, wote watatoa udhuru. Isa atawaambia neno kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakifika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawaambia ana laha, mimi ndiye mwenye uombezi huo. Na ndio uombezi alioahidiwa na Mola wake kwenye Qur'an, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ndio maana baada ya adhana Mtume akatwambia niswalieni, kisha baada ya kuliswalia niombeeni wasila kwa kusema Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا. Muweke kwenye ile sehemu ambayo akisimama kwenye ile nafasi atahimidiwa na watu wote wa kiyama. Alladhi wa'ata uliyomwaahidi. Kwa hiyo akienda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad atakwenda chini ya arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, atamsujudia. Atafunuliwa na Allah maneno ya kuyasema pale katika kumhimidi na kumsifia Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Ataambiwa Muhammad sal tu'ta washfa'a tushfa'a. Omba utapewa. Taka uombezi utapewa uombezi. Atamuomba Allah aje awahukumu waja wake. Haya ndiyo wanayosema ahlul ilmi kwamba uombezi mkuu ni huu. Alafu kila nabii atakuwa na uombezi wake. Malaika watakuwa na uombezi wao. Kuombea waja wa Allah. Kadhalika manabii watakuwa na uombezi wao kuombea waja wa Allah. Na waumini watakuwa na uombezi wao kuombea na wao kwa wao. haya yamekuja katika katika dalili. Na pia uombezo bwana mtume kumwombea ami yake Abu Talib, atamwombea ami yake Abu Talib, na ndiye kafiri pekee atakayeombewa. Lakini hakuna kafiri yoyote atakayenufaishwa na uombezo wa mwenye kuomba ila kafiri Abu Talib peke yake. Waliobaki wote wanaingia fama tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in. Naam. Anasema wala tukfiranna ahla as-salati wa in 'asaw fa kulluhum ya'si wa dhul 'arshi yasfahu. Na wala usiwakufurishe watu wa qibla. Ahlu salata ni ahlu al-qibla, wanaoswali kuelekea qibla, watu wenye kuswali. Usiwakufurishe wanaoswali, muislamu mwenzako usimkufurishe, ndio maana yake. Wa in asaw, hata kama watafanya makosa mengine, muda kuwa hajafikia makosa hayo kikomo cha ushirikina. Makosa ndio wanafanya, lakini sio mshirikina, usimkufurishe. Fa kulluhum ya'si, kwani watu wote wanakosea. Wa dhul arshi yasfahu, na Allah mwenye arshi anasamehe. Famkufurishaje mtu aliyokosea? Wajuaje kama katubu kwa Mola wake? Hata kama hakutubu, wamkufurishaje huyu? Nani akwambia mkufurishi? Huyu anaswali. Huyu ni mtu wa swala. Wala tukfiran ahla salati, wala usiwakufurishe watu wa swala. Hapa beti hizi Sheikh anataka kututajia hukumu ya mwenye kutenda dhambi kubwa. Hukumu ya mwenye kutenda dhambi kubwa. Wala tukfiran ahla salati, wala usiwakufurishe wenye kuswali. Ishara kwamba wasioswali ni makafiri. Akisema usiwakufurishe wanaoswali, kinyume chake nini? Wasioswali makafiri. Manake wasioswali sawa, lakini wanaoswali usiwakufurishe wanaoswali. Wa ina asaw, hata kama watakuwa na maasi mengine. Kwa kuwa ni swali, ni muislamu hakufurishwi, kama ilivyokuja hadithi kwenye Bukhari, kama sijasahau kutoka kwa Anas, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man salla salatana, yeyote atakaye swali swala zetu, wastaqbala qiblatana, na akaelekea kibla chetu, wa akala dhabihatana, na akala vichinjwa vyetu tunavyovichinja, akala kwake vikawa halali, manake huyo ametuona sisi tunafaa. Fadhalika almuslim, huyo ndiye muislamu. Ameanzaje? Atakaye swali swala zetu. Akahitimishaje? Fadhalika almuslim, huyo ndiye muislamu. Manake asiyesali kafiri, asiyesali kafir, na dalili ziko nyingi. Hadithi kwenye sahihi Muslim kutoka kwa Jabir, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, baina ar-rajuli wa baina al-kufri tarku as-salah, kizuizi kilichopo baina ya mtu kuwa kafiri ni yeye kuacha kuswali. Tofauti iliyopo, kizuizi kilichopo baina ya mtu na kuingia kwenye ukafiri, tarku as-salah, ni kuacha kuswali tu. Anaacha kuswali kafir. Na katika musnad wa Imam Ahmad kutoka kwa Buraida ibn al-Hasib radiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, tofauti iliyopo baina yetu na wasio kuwa sisi ni swala. Faman tarakaha faqad kafar, atakayata sala amekufuru. Na Allah anasema, fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fi ad-din, kama watatubu juu ya ushirikina wao wakauacha, wa qamu sala, na wakasimamisha sala, na wakatoa zaka, fa ikhwanukum fi din, hao ndio ndugu zenu katika dini. Kwa maana ambaye hajaacha shirki zake sio ndugu yetu, ambaye haswali sio ndugu yetu katika dini, ambaye anapinga kutoa zaka, akipinga wajibu wa kutoa zaka juhudan, si ndugu yetu katika dini. Wa aqamu sala, na wakasimamisha sala, hao ndio ndugu zenu katika dini, na udugu wetu ni udugu wa kidini ya kiimani. Kisha wanasema ahlul ilm, katika kumkufurisha mtu la budda min iqamati alhujjati alayhi, ni lazima umsimamishie hoja. Simkufurishe tu kila anayekosea bila kumsimamishia hoja. La budda min iqamati alhujjati alayhi, فَإِذَا أَقَمْتَ عَلَيْهِ الْحُجَّةَ أُقِيمَ مِشْيَ هُجَّةَ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ حَقِيقَةً يَا وَقْتِ هُوَ يُكَفِّرُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ أَتَكُفُرِشْوَ وَنَا وَزُونِي kwa jambo la kufurisha kwa sio la kila mtu sio la kila mtu yukafiruhu ahlul ilm atakufurishwa na wanawazuoni waliomsimamishia hoja li'annahum a'lamu an-nas bihawali an-nas kwa sababu wanawazuoni wao ndio wanaojua zaidi hali za watu chukua hali zao na zambelia kwenye sharia ma wanajua zaidi man yastahiqu minhum at-takfir nani anayestahili kukufurishwa wa man la yastahiq na nani ambaye hastahiki kukufurishwa wa amma amatun nas ama watu wa kawaida kina sisi fashanuhum alistifada min ahli alilm jukumu lao ni kustafidi kwa wanawazuoni hawa na jukumu la kukufurisha sio lao na wanawazuoni watamkufurisha aliyekufurishwa na Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam tumeelewana vizuri hapo na dalili kwamba anayefanya maasi hata kama ni makubwa sio kafiri sio kafiri amezini ameiba amefanya liwati sio kafiri muda kwa na imani yake la ilaha illallah sio kafir amekula riba sio kafir dalili juu ya kwamba si kafiri anayetenda dhambi kubwa kinyume na ushirikina ni aya ya Allah tabaraka wa taala katika suratu tahrimi aya 8 Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu angalia hilo Yo aya ya ayyuhalladhina amanu enyi wale ambao mmeamini tubu ila Allah taubatan nasuha tubieni kwa Allah toba ya sawa sawa hapa Allah anawaambia wanaotii na anawaambia walioasi na wote amewakusanya kwenye jina la ya ayyuhalladhina amanu enyi wale ambao mmeamini aliyekosea Asi kaambiwa ya ayu alladhina amanu tubu ila Allah. Mtiifu bado ameambiwa na Allah ya ayu alladhina amanu tubu ila Allah. Kumaanisha kwamba hawa bado wapo kwenye wasifu wa imani. Ndio maana ahlu sunna wanamhitaji anayetenda dhambi kubwa wanamuita mu'minun bi imanihi ni muumini bado kwa imani yake aliyokuwa nayo iliyopungua. Si bado anao imani? Muumini kwa kuwa ana imani bado. Kubwa ndogo bado ana imani lakini kafirun bikabirati kafiri kwa dhambi lake ni kafiri kwa dhambi lake au wanamuita mu'minun naqisul iman muumini mpungufu wa imani ila huwa mkufurishi mu'minun biimanihi fasiqun bikabiratihi naam ni mu'min kwa imani yake fasiqun bikabirati au mu'minun naqisul imani